بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل بعض نسخو کی راغلی یجزئه فی الغسل باب د بیان د مقدار د اغوبو کی چې پاغی سره غسل کافی کیږي دا مسئله مخکې ذکر شوی مو حدیث تیر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اودس په مد باندې کولو او غسل به په یو سوع اوبو باندې کولو په باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء کې په دې باب کې با مصنف رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په فرق اوبو باندې غسل کولو فرق دی درې سوا علوی چې د موجوده اوزانو په اعتبار سره دا غین لس کیلو اوبو جوړیږي په دې حدیثو کې چې دا کم ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به غسل په سوا اوبو باندې کولو او مخکې دا ذکر شوی و چې یو سوا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د فقهاء العراق په نسبت باندې 3800 ګرام دی او د جمهور په نسبت باندې د سوا هغه مقدار د دینه کم دی په موجوده ګرامونو سره هغه 2175 ګرام ګرځي 2015 نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ثابت دی چې غیب غسل په یو سوا اوبو باندې کولو یا په دې باب کې به ذکر شي چې په یو فرق یعنی درې سوا اوبو باندې به غسل کولو یا په کم و بیش باندې نو دا د تحدید او د تقدیر د پاره نه دی راغلی دا احادیث بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په یو سوا باندې اقتصار کړی او کله دا غین لګي وبسي واکړي کله کمی کړي اصل په غسل کې دا دی چې د انسان ټول بدن لوبور سي په معتبره طریقه باندې برابر خبره ده کده او بس واعوي یا د دې نسي وای یا کمی خودمره حد لبه پکې نقصان هم نراولي چې په عرف کې اغیلا غسل نه وای چې دومره کمی وبې استعمال کی چې عام خلق په عرف کې د غسړی له مغتسل نه وای او دغه کار له غسل نه وای او دومره مقدار سره بزیاتی وبم نه استعمالی چې د اسراف مرتبه لورسی او دغه کسل بیا مصرف ویل شي قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة عائشة رضي الله عنها ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل قوله من اناء دی ولوخینا هو الفرق چی غیل فرق وی دا به د پیتلو یو لوخ و د زیړو چې پاغې کې به شپاړه سرت له اوبه راتلی چې د موجوده اوزانو مطابق د هغې نه لس کیلو جوړیږي. یغتسل من اناء هو الفرق من الجنابه د دغه فرق لوخی نه به غسل کولو غسل د جنابت. په یو فرق کې شپاړه سرت لرازی او مخکې مونږ ذکر کړیو چې د یو رتل مقدار سلور سوا او اته ګرامه دی تقریبا، او د سواعونو په اعتبار سره په یو فرق کې درې سوا رازی. قال ابو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. عائشة رضي الله عنها وي چه ما او رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل قولو ده يولوخنا فيه قدر الفرق چه پا ده غلوخي كبا يو فرق عبرات لي دري سواعة. ده امام ابو داود رحمة الله عليه مقصد پا ده سرداده چې په دې اسناد کې د محمد ابن شهاب الزهري دوه شاګردان دي او دا غي په روایتو کې اختلاف ده، نو دغه اختلاف طرف له په دې عبارت سره اشاره وکا چې امام مالک کله د خپل استاد ابن شهاب الزهري نه دا حدیث او روایت نقل کړي نو باغی کې صرف دا ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یوازې د دغلوخ نه غسل کولو چې دغلوخ فرقو پاغي کې بدري سوا او براتلې. او معمر ابن راشد چې کله د خپل استاد زهري نه دا روایت نقل کړي نو هغه دا ذکر کړي چې عائشه رضی الله عنها وی چې ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دغلوخ نه په شریکه باندې غسل کولو. خو په حقیقت کې په دې دواړو روایتو کې اختلاف نشته، ځکه روایت د مالک چې د خپل استاد ابن شهاب نه نقل کړي نو پاغي کې د عائشه رضی الله عنها نفي نشته، او کوم روایت د معمر چې د خپل استاد زهري نه نقل کړي نو پاغي کې د عائشه رضی الله عنها اثبات د چدابم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وا. نو دا لوخه کې بډکو دواړو چې بغسل کولو نو نیمی و بده یو ده پارا نیمی ده بل ده پارا، نو پا یو نیم یو نیم سواع بانده بده ده یغ غسل راغه. قال ابو داود وروا ابن عیینة نحو حدیث مالک. امام ابو داود وی سفیان ابن عیینة رحمت الله علیه ده امام مالک رحمت الله علیه ده حدیث بشان حدیث نقل کرده. په دې سره مقصود د مصنف رحمت الله علیه د امام مالک غ روایت له تقویت او ترجیح ورکول دي، چې امام مالک څنګه روایت نقل کړي نو دغه شانتي معمرم د خپل استاد د سفیان ابن عیینم نقل کړي. قال ابو داود سمعت احمد ابن حنبل يقول الفرق 16 رطلا. امام ابو داود وی چې ما د خپل استاد امام احمد ابن حنبل نه اوریدلی چې فرمایلی الفرق 16 رتلا، فرق چې دی په دې کې 16 رتل راځي، او د یو رتل مقدار تاسو واوریدل چې سلور سوا او اته ګرامه دی تقریبا. د وزن په اعتبار سره 30 کیلو جوړیږي. وسمعته یقول سواع ابن ابي ذئب، او ما اوریدلی د خپل استاد احمد ابن حنبل نه چې فرمایلی سواع د ابن ابي ذئب 5 ارطال وثلث. وید ابن ابي ذئب هغه سواع چې دی په دې کې به پاوبان دی پینزر اتلا راتلل، او مخکې روایت ذکر شوی و په باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء کې 95 نمبر روایت کې دا راغلی و چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی چې د ابن ابي ذئب دا سواع چې ده هو سواع النبي صلى الله عليه وسلم دا د نبی صلی الله علیه وسلم غسواع چې په دې کې با پاو باندې پنځره تل راتلل. دا ابن ابي ذئب منسوب ده الى احد اجداده محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيره ابن ابي ذئب المدني او دل د سواع نسبت د دی وجنکیږي. مخکې مونږ ذکر کړو چې د سره سواع د نبی صلی الله علیه وسلم نو خلق د د غسواع او پیمانی پشان پیمانی ځان له جوړی کی نو بیا به د سواع نسبت د لکېدو چا سره چې بدغه پیمانه او لوخ موجود نو خلق به سواع ابن ابي ذئب دا د ابن ابي ذئب سواع ده او یاد دی نسبت ور لزکه کیږي چې د دې سوانع او جوړون کې او د سواعونه به جوړول نو د دې د سواع مساوي د سواع النبي صلی الله علیه وسلم. قال فمن قال ثمانيه ارطال. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې ما خپل استاد احمد ابن حنبل لوی سوک چې وای دا سواع اتر اتل دی لکه دا د عراقیین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. قال ليس ذلك بمحفوظ. ما ته تاسو کو چې سوک سواع لا دا وای چې دا یو سواع اتر اتل دی نو آیا د دې دا قول صحیح دی او که صحیح نه دی نو یې مال جواب راکو ليس ذلك بمحفوظ وای دا محفوظ نه دی ذکا مخالف د سواع النبي صلی الله علیه وسلم چې دا غي سواع کې به پاو باندې پنځره تل راتلل. چا چې ویلی سواع د پیمانه دومره غټه ده چې په دې کې اتر تل راځي نو دا خبره محفوظه نه ده. او مخکې مونږ دا ذکر کړی مو چې د امام ابو یوسف د امام مالک رحمت الله علیه ما پمنس کی بحث او مناظره شوی و نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه د سواع په مسله کې بیا د امام مالک قول له رجوع کړی و چې یو سواع په باندې پنځره تلوي او اتر تلنه ده لکه څنګه چې د اهل العراق او د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ده. قال امام ابو داود وي وسمعت احمد ما دخل استاذ احمد ابن حنبل ناوريد لي يقول چويله من اعطى في صدقه الفطر برتلنا هذا چاچي په صدقه الفطر کې د اختر په سرسایه کې زمونږ په دې رتل باندې ورکو هذا چې دا ده هذا نه مراد اغرتل بغدادي ده خمسه ارطال وثلثا او باندې پنځره اتلا فقد اوفا نو بهشکه دا صدقه الفطر په کامل طریقې باندې ادا کا د پوره صدقه الفطر ورکا زکه پاو باندې پنځره اتلا دا مقدار د سواع ده. معنا د دې دا ده چې کوم سواع باندې بدی بیع او شرا کوله پاغي باندې به شی پیمانه کولو نو دغه سواع باندې بدی صدقه الفطر د اختر غسر سایا او زکات الفطر ادا کولو او بعینه دا هم اغه مقدار چې په دې باندې بدی او دس کولو په مد باندې به او دس کولو او په سواع باندې به غسل کولو لکه مخکې روایت تیر شوی چې کان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. قيل الصيحاني امام احمد رحمت الله علیه لول شل کده سویحانی کجورونه پاوبان دی پنځره تل ورکل نو آیا د اغه واجب ادا کون کې د په پوره طریقې باندې کنا. دا سویحانی د مدینه منوره د کجورو یو نوع و او په وزن کې دا د نورو کجورو نه درنه و. او سویحانی ورل د دی وجنوي چې دی بوټي سره یو ګټ تړلې و چې اغلب سویحان وي یا الکبش السیاح، اغه ګټ چې غچغي وي تیز وازی، نو دا غتیز اواز د وجه نبی ادی کجوري لم نسبت کیدو چې سیحانی اغه چغي واله کجوره. بهر حال دا د مدینه منورې یو درون وزن واله کجوره وا چې د نورو کجورو په مقابله کې د دې وزن درونو. نو امام احمد رحمت الله علیه له ویل شول قیل السیحانی، سیحانی کجوره کسوک په وبان دی پینځر اتلور کی، نو آیا د واجب په پوره طریقه باندې ادا کو کنا؟ السیحانی ثقیل، دا سیحانی کجوره دا درنه ده. قال نو امام احمد وی السیحانی اطیب، دا سیحانی کجوره خو ډیره مزیدار ده. یینه د دینم که پاوبان دی پینځر اتلا یو سواع ادا کو په صدقۃ الفطر کی، فهو اطیب، نو دا خبره ده او دا بهتره خبره ده. اصل کې د دې سائل او سوال کوون کې مقصد دا چې د خپل استاد امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه تپوس کولو چې کده وزن په اعتبار سره مونږ صدقۃ الفطر ورکو، نو سیحانی کجوره خود رانه ده د نورو کجورو په مقابله کې. نو د دینه چې مونږ پاوبان دی پینځر اتل ورکو، د دینه بیا سواع نه ډکیږي ځکه وزن د دې سیوا ده. نو امام احمد رحمت الله علیه جواب ورکو چې سیحانی کجوره اگر چې درانه ده، خو د دینه تاسو سواع ډکوي کم سواع چې پاوبان دی پینځر اتلوي، نو دا اطیب او خبره ده. اگر کدا په وزن کې د پاوبان دی پینځور اتلو نسیواوي ځکه چې دا درانه ده، چې یو طرف له سواع کې سپک کجوره واچي هغه پیمانه ته نډکه کی، او بل طرف له دا درانه کجوره واچي پیمانه ته نډکه کی، نو درانه کجوره دا غي نسیواخي جي په وزن کې، خود درونوالي باوجود چې ته د دینه ورکې، نو دا افضل او بهتره خبره ده. او په دې کې شک نشته چې انسان سواع ډک کی د یو درون شینه چې دا غي قیمتوم دا غسپک نسیوای او په صدقۃ الفطر زکات کې دا ورکی، نو دا کامله اطیب او احسن طریقه ده. قال لا ادری، دا یا قول ده د امام احمد رحمت الله علیه. امام احمد رحمت الله علیه په دغه وخت کې جواب مستحضر نه و، نو هغه لا ادری ما له پته نشته. که یو انسان دا سیحانی کجوره راواخلی او په سواع کې واچي، سواع ته نډکی، هغه سواع چې هغه پاوبان دی پینځر اتلوي، دغه پیمانه ته نډکه کی او دا صدقۃ الفطر یو فقیر لور کی، نو آیا دا کافی ده کنه؟ نو د امام احمد رحمت الله علیه په دې کې شک شو چې کافی به که کافی بنی، ځکه دا د سواع هغه مقدار لنه رسیدلی من حیث الکیل. اگر چې د مقدار او د وزن په اعتبار سره ور لرسیدلی، خود پیمانی په اعتبار سره هغه لنه رسیدلی، نو امام احمد رحمت الله علیه و چې لا ادری. او بازی وی دا دغه تپوس کون کی کلام ده چې لا ادری ما له پته نشته. راجح دا چې دا قول امام احمد رحمت الله علیه ده. دا هو امام احمد رحمت الله علیه په دې مسله کې شک کړ او جواب ورله مستحضر نو. د جمهور او احناف او شوافع د دې مذهب دا ده چې د وزن په اعتبار سره کچرته صدقۃ الفطر ادا کی، نو ده پوره ادا کون کې نه ده تر دې چې د سواع او د پیمانی مقدار ادا کی، پوره پیمانه ډکه کی پاغي باندې ور کی، او د کجوري وزن له اعتبار نه قدر نه او کسب گئی. رجال د اسناد عبد الله ابن مسلم القعنبی، مالک ابن انس ابن شهاب بن مراد محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عروه ابن زبير دا ټول ثقات دي. اسناد د دې حدیث صحیح دي او دا روایت د متفق علیه دي. بخاری او مسلم هم ذکر کړي او د ترجمه الباب سره مناسبت واضح دي چې په څومره اوبو باندې غسل کافی کیږي. نو حدیث کې دا بیان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او عائشه رضی الله عنها دی یو لوخی نه غسل کړو چې په غلوخی کې بدري سوا او براتلې. نو یو نیم سوا د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره شوی او یو نیم سوا د عائشه رضی الله عنها د پاره. او مخکې روایتو کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سوا او بو باندې غسل کړو. نو دا روایت د تقدیر او د تحدید د پاره نه دي، بلکې اصل په غسل کې دا ده چې انسان ټول بدن له اوبو رسی او د ټول بدن په اوبو باندې لون شي، نه د اسراف درجه لرسی او نه د نقصان درجه لا. باب الغسل من الجنابه، دا باب د په بیان د کیفیت او د صفت د غسل کې چې کم د جنابت نه وي. په دې باب کې به مصنف رحمت الله علیه هغه احادیث ذکر کوي چې پاغه کې د غسل د جنابت صفت، طریقه او کیفیت ده. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة. جبير بن مطعم رضي الله عنه ويجدي صحابة إكرامه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى ده غسل من الجنابة ذكر كريو جدا جنابتنا بغسل سنگي. رواية ده نسائي كراغلي جدا صحابة إكرامه اختلاف راغليو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې. نو بعض صحابه کرام وی انی لاغسل کذا وکذا، زه په دې طریقه باندې غسل کوم. بعض وی زه په دې طریقه غسل کوم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، اما انا فافیض علی راسی ثلاثا، هر چیز یم نوراړم په خپل سر باندې ثلاث اندرې پیری او بدرې پیری په سر باندې راواړم. وا اشار بيديه کلتيهما، او اشاره یو ک په خپل دواړو لاسو مبارک باندې، یعنی درې لپی په دې سر باندې راواړم. نو په دې حدیث کې سنتیت د تثلیث ده چې انسان د په سر او نور بدن باندې درې پیری او براواړی. په دې حدیث کې اختصار ده، ځکه په غسل د جنابت کې دا واجب دی په انسان باندې چې سر او ټول بدن له بده وبو ورسی او په ټول بدن باندې به وبر اړای. خو په دې حدیث کې صرف د سر ذکر وشو چې درې لپی برا واخلی په سر باندې بواچي. نو اختصار صرف په سر باندې وکړو، نور روایاتو کې تفصیل راځي. رجال د دې اسناد عبد الله ابن محمد النفيلي دا ثقه ده، زهير ابن معاويه چې د کنيه او ابو خيثمه دا ثقه ده، خود ابو اسحاق السبيعي نه په اخر کې احاديث اوریدلي، په اخر کې هغه مختلط شوی. ابو اسحاق نه مراد عمرو ابن عبد الله السبيعي ده چې د ثقه او اختلط باخر، په اخر کې د اختلاط شکار شوه او حافظه کمزوري شوه و. نو چا چې دنا احاديث قبل الاختلاط راغستي، نو غ روايات قابل حجت او قابل قبول ني، او چا چې بعد الاختلاط احاديث را نقل کړي نو غ مردود دي او قابل د قبول ني. نو زهير ابن معاويه اگر چې دنا بعد الاختلاط اخذ کړي، خوچون کې دا روایت د صحیحینو ده، امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي، نو اصحاب الصحیحین چې کله د مختلطین روایت راخلی نو هغه پاغي کې انتقا کوي. د انتقا معنا د چاڼ کوي، صفاء حدیث راخلی کم چې ثابت دی قبل الاختلاط او کم چې بعد الاختلاط دی نه راخلی. سلیمان ابن سورت دا صحابی دی، سلیمان ابن سورت الخزاعی، په زمانه د جاهلیت کې د نوم یسارو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل بیا سلیمان نوم کې خودو. جبیر ابن مطعم النوفلی رضی الله عنه دام صحابی دی، د بدر په قیدیانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لروسته شوو، دا غینه پسې بیا ایمان راوړو. د خیبر په کال باندې ایمان راوړې، بازی وی چې په یوم الفتح باندې ایمان راوړو. په علم الانساب کې الله رب العالمین د مهارت ورکړو، د ماهر د علم الانساب. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علیه ده. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. عائشة رضي الله عنها وي رسول الله صلى الله عليه وسلم چبكل غسل قول د جنابتنا دعا بشيء نحو الحلاب، روب غختو يولوخ نحو الحلاب، پشان د حلاب. حلاب دا يولوخ چې پاغي کې با عربو اوخي لشلي، د اوخي لشلو غلوخي لبه حلاب وي. نو داغي په مقدار باندې به رسول الله صلى الله عليه وسلم يولوخ روغختو، فاخذ بكفه، نو داغي نبي وبر واغستي بكفه پر لاس خپل باندې پخپل ورغوي باندې. فبدا بشق راسه الايمن، نو ابتدا به او کده سر په دی خي طرف باندې، ثم الايسر بیا په دی غس طرف باندې. یو چونګو به را واغسته د سر په دی خي طرف باندې به غوا چولې، بیا به یو چونګ را واغسته په دی غس طرف د سر به واچولې. ثم اخذ بكفيه، بیا به په دواړو لاسو باندې یو لپه وبرا واغسته. فقال بهما على راسه، فقال ما ندى اشاره، نو اشاره به وک په دې دواړو باندې خپل سر لا غل روغه لپه به په دې سر باندې واچولا. نو په دې طریقه باندې باغی ټول سر او وینځلو، دا غی نرستو به بیا په بدن باندې وبوي. رجال د دې اسناد محمد ابن المثنى چې دې معروف په زمین سره، ابو عاصم نه مراد الضحاك ابن مخلد دې چې دې معروف په ابو عاصم النبيل سره، حنزله ابن ابي سفيان المكي، دارنګ قاسم ابن محمد، دا ټول ثقات دي. دا اسناد د دې حدیث صحیح دي او روایت د متفق عليه ده. امام بخاري رحمت الله عليه په دې حدیث باندې باب تړلې، باب من بدا بالحلاب او الطيب عند الغسل، چې باب د په بیان د دې کې چې غسل کوون کې د غسل په حالت کې ابتدا او کې په خوشبویي باندې هغه ځای کې به بیا تاسو لراشي چې دا د غرانو تراجمونه د امام بخاري رحمت الله علیه په دې باندې ترجمه الباب منعقد کړي، او د شارحین بیا په دې کې اختلاف دی، او درې اقوال دي د شارحینو چې امام بخاری رحمت الله علیه دا باب ذکر کړي، او حدیث پکې دا حدیث راوړي چې اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب. بعضی وایي چې امام بخاری رحمت الله علیه خطا شوی دی، د خطا نه هیڅوک سالم نه دی. په حدیث کې ذکر د خوشبویي نشته، او امام بخاری رحمت الله علیه باب تړلی چې باب من بدا بالحلاب او الطيب عند الغسل، او بعضی وی چې نه په حدیث کې تصحیف راغله، اصل لفظ داسې دی چې الجلاب، جلاب د ګلاب او غوبول وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به غسل کول نو د ګلاب او ببر وغختي خوشبو یې پاغي باندې حاصل ولا. او باز په حدیث کې نور توجیهات کړي چې دا به پاغزه کې تاسو لراشي ان شاء الله. نو په حدیث کې د غسل د جنابت نه دا غي او کیفیت او طریقه د چې سر به په کومه طریقه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منزلو اول خې طرف بیا ګس طرف بیا به یو لپ په سر باندې راواچو لټول سر بیلون کو. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي. دا يعني زديده پر ذکر کو چې مصنف رحمت الله علیه د خپل استاد نه دا ندی اوریدلی خو د خپل طرف نه دا لفظ سی واکې نو ځکه ورسره یعنی وې. عن زائد بن قدامه عن صدقته قال حدثنا جميع بن عمير احد بني تيم الله بن ثعلبه شديد بنو تيم الله بن ثعلبه قبيلي يوتنو. قال دخلت مع امي وخالتي ويزد النشوم دا جميع بن عمير ويدخل مور وماسي سرا على عائشه عائشه رضي الله عنها فسالتها احداهما نتپوس کړه د عائشه رضی الله عنها نه په دې دواړو کې یو یا می مور ته پوس کړه یا ماسی كيف كنتم تصنعون عند الغسل چې غسل به تاسو په کومه طریقه باندې کولو څنګه طریقه به مو کوله په وخت د غسل کې. فقالت عائشه عائشه رضی الله عنها جواب ورکو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وضوءه للصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې او دس به کولو پشان د او دس د مزد پاره ثم يفيض على راسه ثلاث مرار بیا به وبرا چول په سر باندې دري کرتا ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا او مون وبرا چو په سرونو باندې پنځه پیری من اجل الظفر د وجد كون سونا د رسول الله صلى الله عليه وسلم خو به كون سيد من وي بدري پیری وبرا چولې او مونږ په پنځه پیری راچو د دې لپاره چې د ویختو هغه ویخونو له وبو ورسی یعنی د احتیاط لپاره مونږ د پنځه پیری وباچو. دا حدیث صحیح ده خدا جمله چې نفیض علی رؤوسنا خمسا من اجل الظفر دا جمله ضعیفه ده او ثابت نه ده. یعقوب ابن ابراهیم الدورقي دارنگي عبد الرحمن ابن مهدي زايد ابن قدامة دا ثقات دي او صدقاء ابن سعيد الحنفي دا مقبول لي دا مقبول معنا دا كشرط متابع ورل موجود شو نبي حديث قابل قبول لي ورن لين الحديث مي. او جميع ابن عمير دا ضعيف دي حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي صدوق يخطئ. ابن حبان د بارک وی رافضی یزع الحديث د شیو د زانب احادیث جوړول. ابن نمیر وی کان من اکذب الناس. امام بخاری رحمت الله علیه د جمع ابن عمر بارک وی فيه نظر. امام بخاری رحمت الله علیه کله دا لفظ استعمال کی فيه نظر په فلانی راوی کی نظر ده نو د دې عموما معنا دا وی چې متعون فی صدقه دا سړی دروغجن نه رښتینه نه ده کله ته نزع فی یسیر مراد وی خو عموما د دې قول نه چې فيه نظر مقصد دا وی چې دا فلانه سړی صادق نه ده رښتینه نه ده. بهرحال متن د دې حدیث د دین علاوه چې ونحن نفيز على رؤوسنا خمسا من اجل الظفر نو متن سیده خدا جمله پکې ضعیفه ده او دا اسناد ضعیف ده د جمع ابن عمر د وجنا او بل پکې صدقه ابن سعيد الحنفي دا مجهول راغله ده. دا حدیث امام نسائی ابن ماجه او امام احمد هم ذکر کړی. د پینزو کرتو دا جمله پکې ضعیفه ده ځکه رستو روایت براشي عائشه رضی الله عنها وی كانت احدانا اذا اصابتها جنابه اخذت ثلاث حفنات هكذا فتصب على راسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. دا روایت رستو را روان دی، صحیح روایت ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی، امام ابو داود به ذکر کی په دې رستو باب کې. باب فی المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، 253 نمبر روایت ته. عائشہ رضی اللہ عنہا وی چې مونږ با کله غسل د جنابت کولو نو درې لپی درې چونګوبه به مراواغشت په سر باندې به موچولې، نو د زنانه مبارک حکم داده چې درې پیری به وباچي. د پینزو دا جمله ضعیفه ده. دا رنګ رستو به حدیث راشي د ام سلمہ رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې زه د سر دا کونسی ډېر کلک جوړوم، نو آیا د جنابت د پاره دا کولاوم کنه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی انما یکفیك ان تحفنی علیه ثلاثا، دا کافی دی تاله چې درې چونګه وب په دې باندې ورواچې او د ویختو دی ویخونو لو به ورورسې. نو د زنانه بارکم د تثلیث دا حکم دی، کم چې په دې روایت کې د پینزو ذکر راغلی دا روایت ثابت نه دی. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي حا وحدثنا مسدد قال حدثنا قال كي زمير راجي دي دوارولا سليمان بن حرب او مسدد وي حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة كلت بغسل كول د جنابتنا. قال سليمان دا سليمان ابن حرب وي يبدأ فيفرغ بيمينه، ابتداء بكولا نوبه په دي خلاص باندې را چولې، په خلاص به اوبر اغستې په دي غس لاس باندې به اچولې، دواړه لاس به وینزل. وقال مسدد او مسدد په خپل روایت کې دا وي سليمان ابن حرب خودغه وي چې يبدأ فيفرغ بيمينه، او مسدد ابن مسرحت سوي غسل يديه، دواړه لاسونه به وینزل. د دوالو د روایت مقصد یو دی اگر چې په الفاظو کې اختلاف نه، د سليمان ابن حرب لفظ دا دی چې په دې خلاص به اوبر واغستې غس لاس باندې به واچولې، دواړه به وینزل. او د مسدد الفاظ دا دی چې غسل يديه، دواړه لاسونه به وینزل. يصب الاناء على يده اليمنى، راړولو به لوخه په خپل خلاص باندې. ثم اتفق، بیا په روایت کې د دې دواړو اتفاق دی. د دین رستو چې کوم روایت ذکر کړي نو د سليمان ابن حرب او د مسدد دواړه متفق دي په دې باندې، دغه اختلاف نه رستو. فيغسل فرجه، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بخپل عورت وینزلو. قال مسدد، مسدد بخپل روایت کې وی يفرغ على شماله، په خلاص باندې به اوبر اغستی په غس لاس باندې به چولې. يفرغ على شماله اي بيمينه، وببه راچولي په دي غس لاس باندې د خلاصنا. وربما كانت عن الفرج، مسدد وي چې ډېر کرته عائشه رضی الله عنها با لفظ د فرج نه ذکر کولو بلکې کنایه به ذکر کوله په نورو الفاظو سره، په دي لفظ باندې به صراحت نه کولو، دا لفظ د فرج به کنایتن ذکر کولو. ثم يتوضا وضوءه للصلاه، بیا او دس کولو پشان د او دس دا غید مز د پاره، لکه څنګه چې مز لا او دس کوي نو پاغه طریقه باندې به او دس کولو. ثم يدخل يديه في الاناء، بیا وردن کول دواړه لاسونه په لوخي کې. فيخلل شعره، نو خلال به کولو، تخليل به کولو د ویختو، دی ویختو کې به دا ګوتی وردن نکي. حتى اذا راى انه قد اصاب البشره، تردي چې او به لیدل او یقین به شو چې لاندې سرمنی لو به ورور رسیدي او به اغیله ورور رسولي، او انقل بشره یا سرمنی صفاکا، مطلب دا که پاغي باندې کم خیره میري نو چې د خیره د وجه نه او به ایثار نه شي بلکې سرمن لو ورور رسی، نو چې یقین به پیدا شو چې او به سرمنی لو ورور رسیدي هغه پاک شو. افرغ على راسه ثلاثا، بیا به اوبر واچولې په خپل سر مبارک باندې درې کارته. فاذا فضل فضله نصبها عليه، نو کمی اوبه چې به باقی سی وای پاتې شوي هغه به راواچولې په ځان باندې. پټول بدن باندې به راواچول. روایت د نسائی کې راغلی ثم يفرغ على راسه ثلاثا، اول به دا ګوتی والی په سر مبارک کې خلال به وکو، د تخلیل نه پس به بیا او راواچول على راسه ثلاثا په سر باندې درې پیری، ثم يفيز على سائر جسده، بیا به پټول بدن باندې وبرا واړولې. په ظاهر د دې روایت کې دا دی چې د غسل نه مخکې به کم اودس رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو، نو دا خپې به د هغه اودس سره وینځلې. رستو روایتو کې براشي چې کله به د غسل نه فارغ شو نو خپې به په اخر کې وینځلې. دواړه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، که مخکې چا وینځلې د اودس سره او کنه د غسل نه فارغ شي په اخر کې وینځي، نو دا په مختلفو حالتونو باندې حمل لري. کله به داسې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اودس په اخر کې به خپي وینځلې، او کله به داسې کول چې د غسل نه فارغ شونه به وینځلې. یا بعضی جمع په دې طریقې باندې کړي چې په اودس کې به کله وینځلې نو دا به د ازاله الحدث د پاره وي، چې غبي اودسي د ځان نزایل کی، او د غسل نه پس چې به بیا وینځلې نو دا به د نظافت د پاره وي. ځکه کچه زینو چې غسل به وکړو نو خپو سره به کوم خاور او خټه لګیدلې و، نو دا غ زینه برادی خوشل خپي به وینځلې. د اهل علم په دې کې اختلاف د په تاخير د غسل الرجلین کې، چې په غسل کې آخر کې به وینځي کنه کله چې ابتدا کې او دس کې پاغي کې. امام مالک رحمت الله علیه وی کچرته دغه مکان غیر نظیف وي، پاک زینې، نو مستحب طریقه دا ده چې د خپې روستو کې چې کله د غسل نه فارغ شي په صفاز ودرېږي نو خپې به وینځي. او د احناف په نیز باندې سنت طریقه دا ده چې د غسل نه مخکې کوم اودس کوي نو د خپې دی پاغي کې وینځي. خو کچر ته زی داسې وي وسل خانه داسې چې پاغي کې اوبه جمع کیږي، یادې په کچه زی باندې ولاړ د خپې دوباره ګند کیږي، نو بیا دل تاخیر جایز ده. نور اودس دیو کی خو خپې دی نه وینځي، چې کله د غسل نه فارغ شي نو خپې به وینځي. او کنه ده په یو اوچت ځای باندې ولاړ ده، په سپیړی باندې یا په کاڼی باندې اوچت، چې د لاندې اوبه نه جمع کیږي او خپې ګندکیږي نه، نو بیا دې د اودس سره وینځي. د امام شافعي رحمت الله علیه نه دوه قول دي. داغه مشهور روایت دا ده چې پورا اودس دیو کی او خپې دی لنه رستو کوي چې د غسل په اخر کې به وینځم. بهرحال دواړه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، که قبل الاغتسال سوق د اودس سره وینځي او که بعد الاغتسال. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دي، دا روایت د متفق علیه دی. سلیمان ابن حرب الواشحی، مسدد ابن مسرهد، حماد ابن سلامه دا ثقات دي، هشام ابن عروه ثقه او کله به تدلیس کولو، او پلار عروه ابن زبیر ثقه او فقیه. قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثني سعيد عن ابي معشر عن النخعي عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم چکل به د غسل اراده وکا د غسل د جنابت، بدا بكفيه، نو ابتدا به کول په خپل لاسونو باندې، لاسونه به تر مړوندونو پورې، فغسلهما، نو دا دواړه به وینځل تر مړوندونو پورې، ثم غسل مرافقه، د مرافق نه مراد هغه ځایونه دي چې هغې له اوبه نه ورسي، لکه د لاسونو دا ویخونه شول عموما چې په دې کې ګند جمع کیږي او د اوبو نه ورسېدو احتمال وي، لکه ترخونه شول، دارنګي د پتونانو دا ویخونه شول، نو دې له مرافق وي. ثم غسل مرافقه، بیا به هغه ځایونه وینځل چې هغې له اوبه نه ورسي، او دا احتمال لږ په دې کې خیری جمع شوي، لکه ترخونه شول، د پتونانو دا ویخونه شول. او بعضی وایي چې دا کنایه ده د فرج نه، لکه مخکې روایت کې ذکر شول مسدد ابن مسرهد وي وربما كانت عن الفرج او كلا كلا بعائشه رضي الله عنها د فرج كنايه ذكر قولو دا لفظ بصراحه ن ذكر قولو نو د مرافق نه مراد فرج دي او دا غي نه دا كنايه دا چې بیا به خپل عورت وينزلو وافاض عليه الماء بیا به وبر اواړو لې پزان باندې فاذا انقاهما کله چې به پاک کل دا مرافق او کفین یاد انقاهما دا ضمیر راجی دی یدین لا چې کله به دا لاسونه پاک کل اهوا بهما الی حائط میلان به وکړو په دې دواړو لاسونو سره الی حائط دیوار ته په دیوار باندې به دا لاسونه راخ کل اصل کې په دې حدیث کې تقدیم او تاخير دی اصل عبارت دا سي دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا بكفيه فغسلهما اول بي لاسونه وينزل ثم غسل فرجه بیا به خپل عورته وينزل ثم مرافقه بیا اغه زينه چې اغي کې خيري جمع کیږي وبنور رسي فاذا انقاهما کله چې به دا فرج او مرافق صفاکل یاد انقاهما ضمير يدين لراجيده چې دا به صفاکل د لاسونه اهوا بهما ندا به مایل کل دیوار طرف لپ دیوار باندې به راخ کل چې اثرات گندګی ته ختم شي ثم يستقبل الوضوء بیا به د سر ناو د سکو لکه څنګه چې د موز د پاره او دسی ويفيض الماء على راسه او رواب چولی وب خپل سر باندې دیوار باندې به دا لاسونه د پار راخکل چې دا صفا شي ځکه په خاورو سره صفایی راځي لکه مخکې تیر شول روایتو کې چې انه کان یضرب بيده على الارض عندما يستنجي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استنجا وکړه د استنجا نه وروسته به لاس مبارک په ځمکه باندې راخکل د دې لپاره چې کوم اثر د ګندګۍ د لاس سره لګیدل چې غاثرات ختم شي نو دلته ویم چې د غسل نمخ کې استنجا او کا بدن به پاک کو عورت مورت دا وینځي انسان نو لاس دی بیا په خاورا دیوار په خوا به کچه دیوارونو په غی باندې راخ کی چې په خاورو سره د غلاس صفاشي عمرو ابن علی الباهلی چې دی معروف د په الفلاس سره دا ثقه د امام الجرح والتعدیل له محمد ابن ابي عدی د خپل نیکله منسوب د اصل کې د نوم د محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي دا ثقه ده سعيد ابن ابي عروبه دا ثقه ده خو په اخر کې د اختلاط شکار شوه او حافظه کمزوري شوه وا ابو معشر د نوم د زياد ابن كليب دا ثقه ده رجال د اسناد ثقات دي صرف سعيد ابن ابي عروبه د په اخر کې مختلط شوه وا او د نخعین مراد ابراهیم ابن یزید النخعی او اسودنا مراد اسود ابن یزید النخعی دا دواړه ثقه دي اسناد د دې حدیث صحیح ده محمد ابن عدی اگر چې سعید ابن ابي عروبه نه بعد الاختلاط روایت نقل کړي دا غنه سماع بعد الاختلاط کړي دا خو په دې ځکه هغه په دې روایت کې یوازې نه ده متفرد نه ده بلکې عبد الوهاب ابن عطاء دا داغه متابع موجود ده په مسند احمد کې دا روایت عبد الوهاب ابن عطاء د سعید ابن ابي عروبه را نقل کړي نو اسناد د دې حدیث صحیح ده امام احمد رحمت الله علیه په مسند احمد کې ذکر کړي په اسناد د عبد الوهاب ابن عطاء سره چې د سعید ابن ابي عروبه نه دا نقل کړي قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها فرمايلي لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط كشر استاسو خوخشي نخام خاوب خيمتاسولا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو اغه اثرات فی الحائط په دیوار کې کچه دیوارو چې کله به استنجا وکا د غسل د جنابت نمخ کې نمخ کې روایت کې تیر شول چې لاسونه به بیا پاغه دیوار باندې د نظافت د پاره راخکل نو کچه دیوار باندې چې لاس راکاږي پاغه کې اثرات او نخي جوړيږي نو یک چرته استاسو خوخی اغه اثرات بدر لپ دیوار کې اوخیم حيث کان یغتسل من الجنابه په کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنابت غسل کولو. حسن ابن شوکر دا صدوق دی. هشام ابن بشیر دا ثقه دی. عروه ابن حارث الهمدانی الکوفی دارنگ شعبی چې د نومو عامر ابن شراحیل الشعبی دام ثقه دی. د دې حدیث په تصحیح او تضعیف کې د اهل علم او اختلاف دی او د اختلاف وجه دا ده چې آیا د شعبی سما د عائشه رضی الله عنها نه ثابت ده کنا. نو د امام یحیی بن معین او ابو حاتم رحمهم الله د دې رایه دا ده چې شعبی د عائشه رضی الله عنها نه سما نه ده ثابت. نو په دې روایت کې انقطاع ده، حدیث ضعیف ده. او د مصنف رحمت الله علیه رایه دا ده چې د امام شعبی سماع د عائشه رضی الله عنها نه ثابت ده. د امام اجوری کتاب د داغی نوم ده سوالات الامام ابي عبيده الاجوري ابا داود السجستاني. د امام ابو داود شاگرد اجوري هغه د خپل استاد امام ابو داود نه سوالات کوي په جرح او تعدیل کې هغه جوابات ورکړي. دغه کتاب په یو جلد کې مطبوع ده. نو امام اجوري د امام ابو داود نه تپوس کړه چې آیا شعبی د عائشه رضی الله عنها نه سما ثابت ده. نو امام ابو داود ورلوي چې او سماع ثابت ده. نو د مصنف رحمت الله علیه په نسبانه حدیث ثابت او صحیح ده. نو دا په دې حدیث کې د تصحیح او د تضعیف هغه سبب د اختلاف ده. څوک چې د امام شعبی سما د عائشه رضی الله عنها نه نفی کوي نو دای په نسبانه حدیث منقطع او ضعیف ده. مصنف رحمت الله علیه ثابتین د په نسبانه حدیث متصل او صحیح ده. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وزعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا. ميمونة رضي الله عنها ويتما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دغسل أبيخوي یغتسل به من الجنابه چه غسل به کول پاغي سر د جنابتنا. فاكفى الاناء نراړو له لوخ على يده اليمنى فخبل خلاص باندي فغسلها مرتين نو انزل يودا دو پيري او ثلاثه يا دري پيري. ثم صب على فرجه بیای اوبرا چولی بی پخپل عورت بانده فغسل فرجهو بشمالیه نو پا غسل آس بانده زان پاک کلو. ثم ضرب بیده الارضا بیای لاس پزمک بانده راخ کلو فغسلها نو دا لاسی وینزلو چه خاورو سر داغی نظافت و پاکی راشی. ثم تمضمض وستن شقا بیای پخلکی اوبا چولی بی خلی کنگال کلو و پا پوزکی اوبا چولی بی پوزی شون کلو وغسل وجهه ويديه بیاي مخ مبارک وینزلو او داغي نفس لاسونه وینزلو تر مرفقين او پوري تر سنگلو. ثم صب على راسه وجسده بیاي اوبرا چولوي پسر باندې تفصيل مخ کې تیر شو اول په خي طرف بیا په غس طرف بیا په ټول سر باندې وجسده او په خپل بدن مبارک باندې. ثم تنحى ناحيه بیا رخل شو فغسل رجليه نو په اخر کې خپې وینځلې وي د غسل نه چې کله فارغ شو خپې وینځلې او داس کې نه وینځلې. فناولته المنديل نو ما ورله یو تولیه ورکا چې ځان په دې باندې وچکی. فلم ياخذه نو تولیه وانه غستاره دکا. وجعل ينفض الماء عن جسده او شورو شو نبی عليه السلام چې سندلې وبد خپل بدن نه وبد ځان نه سندلې. فذكرت ذلك لابراهيم. امام عمشوی دا حدیث مالا چې سالم بیان کړي نو دا حدیث ما ذکر کو ابراهیم نخعیلا چې آیا پتولیه باندې ځان اوچول جایز دي کنه دي جایز نو امام نخعیرا لوې ابراهیم نخعی کانو لا يرون بالمنديل باسا صحابه کرامو په منديل باندې سباق نه غنلو چې دا استعمال کی ولكن كانوا يكرهون العاده لكن دا به بد غنل چې دا د عادت جوړ کی چې کله غسل کوي او دس کوي دا غي نه پس دی منديل او تولیه استعمالي دا دا غي عادت نو دا عادت جوړول بد غنل قال ابو داود قال مسدد امام ابو داود وای چې زما استاد مسدد ویلی دی فقلت لعبد الله ابن داود و ما خپل استاد عبد الله ابن داود لوې کم چې په اسناد کې ذکر شو عبد الله ابن داود الخريبي چې دا ثقه ده كانوا يكرهونه للعاده چې دای بدا بد غنل د عادت د وجنه یعنی چې انسان د عادت جوړ کی او د دین دی او سنت طریقه جوړ کی چې همیشه د غسل او اودس کوي نو د تولیه استعمالي فقال هكذا هو ان وغلا لو شيء او دارنگي ولكن وجدته في كتابه هكذا لكن ما مندي په خپل کتاب کې دارنگي د دا امام ابو داود رحمت الله عليه مقصد په دې باندې دا ده چې دا لفظ للعاده ده کنه صرف العاده ده په زیادت د لام سره ده چې كانوا يكرهونه للعاده او کنه د لام د زیادت نه بغیر د بدون اللام كانوا يكرهون العاده نو دا لفظ په دوو طریقو باندې راغلی بغیر د لامنه او سره د لامنه یکرهون العاده یا یکرهونه للعاده نو خپل استاد ورلو چې دا لفظ په اصل کې داسې دی چې یکرهونه للعاده لیکن ما په خپل کتاب کې چې کوم کتاب ما د استادانو نه لیکلې پاغي کې ما دا لفظ داسې مونده چې یکرهون العاده ما لپته چې اصل لفظ یکرهونه للعاده دی خو زما په کتاب کې داسې دی د کتاب مطابق ما تاسو لره نقل کړل دی دا مسله په مصطلح الحديث کې ذکر کیږي چې کله یو راوی د حدیث په الفاظو کې اختلاف راشي چې په حافظه کې یو شانتی وي او په کتاب کې بل شانتی نو دې به اعتماد په خپل حافظه باندې کوي که په کتاب باندې نو په دې کې اهل علم تفصیل کړل دی کچرته ددا حدیث یاد کړی د خپل کتاب نه نو بیا به د حواله په کتاب باندې ورکې څنګه چې کتاب کې دی داغي مطابق به نقل کړي او کنه دا حدیث د استاد د خلی نه یاد کړی او د کتاب نه نی یاد کړي نو بیا به د اعتماد په کتاب باندې نه کوي بلکې په خپل حافظه باندې بکی او لو به تر خبره دادا چې کله د روایت ذکر کړي نو د تنبیه کی په دې باندې شاګردانو لووي چې زما په کتاب کې دا لفظ داسې دی او حافظه کې مې داسې دی لکه څنګه چې په دې ځای کې عبد الله ابن داود ویلي چې زما حافظه خو داسې ده چې یکرهونه للعاده خو په کتاب کې مې دا لفظ داسې دی چې یکرهون العاده دا اودس نه رستو یا د غسل نه پس د تولیه استعمال دا مباح او جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لچې میمونی رضی الله عنها دغه تولیه ورکه هغه یوانه غسته نو اهل علم د دې مختلف جوابونه کړي یا د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وانه غسته چې دا قیمتي کپړه و نو غي دا مناسب نه ګڼل چې په دې باندې ځان وچکی یا دا کپړه دای سره مناسب نه و بي قیمته کپړه و ګنده و نو غي دا مناسب نه ګڼل چې دا کپړه د استعمال کی یا کې دې شیدا دا غي یو خاص کپړه و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسب نه غنله چې دې ما د پاره دا کپړه راغستې دا تکلف کړي نو دې دا کپړه په دې باندې ځان نه وچوم باقی دا عادت او سنت ګرځول نه دی پکار چې همیشه انسان استعمالي کله کله دی پری دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم رد کا او په تولیه باندې ځان وچنه کو مسدد ابن مسرهد عبد الله ابن داود الخريبي دا دواړه ثقه دي اعمشنا مراد سليمان ابن مهران الاعمش دي چې دا ثقه او مدلسو سالم ابن ابي الجعد قريب ابن ابي مسلم الهاشمي دا دواړه ثقه دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د عبادلی 40 دی او د مکثرین 70 دی. میمونه رضی الله عنها چې د دین مبرح بیا ور رسول الله صلی الله علیه وسلم میمونه نومي خو په صرف مقام کې دا وفات شوی. کوم ځای کې چې ور سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح شوی و نو په دغه ځای کې وفات شوی. اوس هم قبر معروف دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې دا د دې خوریو هغه په جنازې مسکړیو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بخاری، امام مسلم، دارنگی ترمیزی، نسائی، ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرده. خود دی حدیث په آخر کې د ابراهیم نخعی دا قول نه ذکر کرده چې کانو لا يرون بالمنديل بأسا ولكن کانو يكرهونه للعاده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی په دی حدیث کې دا دی چې د اودس او د غسل نرستو لاس سندل د بدن نو بسندل دا جایز دی. او کوم حدیث کې چراغلی لا تنفذوا ايديكم في الوضوء فانها مراوح الشيطان. پاودس کې دا اودس نه پستا سلاس مسندي دا د شیطان د پاره ببوزي دي. دغه حدیث ابن حبان په ضعفا کې ذکر کړي او ابن ابي حاتم په علل کې. دا منکر او ضعیف حدیث دی. پاغي کې یو راوی دی البختري ابن عبيد الطائي اغه ضعیف دی او په اسناد کې دا غپلار مجهول نه نو دغه روایت ثابت نه دی. بلکې ک انسان دا اودس یا د غسل نه پس بدن سنډي دا غینه وبلر کوي نو دا جایز دی لکه په دې روایت کې ذکر شول. د عام اهل علم په نیز باندې د منديل او د تولی استعمال دا اودس او د غسل نه پس جایز دی. او علماء احناف د منديل استعمال لمستحب وي چې بعد الغسل دا مستحب نه. او د دې باره کې غي سر روایتونه استدلال کوي. حديث د عائشه رضی الله عنها په ترمذی کې راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کپړه وا دا اودس نرستو به پاغي باندې ځانو چولو. خو دغه روایت ضعیف ده. په سند کې ابو معاذ ضعیف راوی راغله. دارنګه په ترمذی کې د معاذ رضی الله عنه حدیث دی چې رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. دا اودس نرستو به نبی صلی الله علیه وسلم د کپړې په یو طرف باندې د خپل جامو په یو طرف باندې مخ چولو. دغه روایت هم ضعیف دی. دارنګه د سلمان فارسی رضی الله عنه حدیث ابن ماجه کې راغلی چ رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کړه او فقلب جبه صوف فمسح بها وجهه. نو یو کوټه چولو اغه الوړه کو داغه په یو طرف باندې مخوچ کو. دغه روایت هم ضعیف نه. نو د دې ضعافنا علماء احناف استدلال کړي او په دې باندې قول کړي چې د اودس او د غسل نفس د منديل استعمال مستحب نه. خود استحباب دا قول موضوع نه ده ځکه استحباب امر شرعی ده په دلیل شرعی باندې به ثابتېږي. دلیل شرعی په صحیح سند سره په دې کې ثابت نه ده. نو د عام اهل علم د عام علما او د مذهب او د رائے مطابق د منديل استعمال مباح او جاهز ده. قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن شعبة قال ان ابن عباس كان اذا اغتسل من الجنابه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې بکله غسل کو د جنابت نه چې کله به غسل کولو د جنابت نه یفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى وبوي راړولې په خلاص باندې په غس لاس په خلاص به راواغست په غس لاس به راواړولې سبع مرار وپيري ثم يغسل فرجه. بیا به وینځل عورت خپل. فنسي مره يوزلت نهير شول كم افرغا چي سوپيري اوبرا واړو لپزان لاسي سوپيري وينزلو. فسالني دا شعبه ابن دينار چي دا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مولا او غلام دي وي فسالني نماني تپوسو كم افرغتو سوپيري ما اوبرا واړو ل. فقلت لا ادري نما ورلو چي مال خو پته نشتا ما خو خیال نه کړي. فقال لا ام لك نو مالی او چې ستا دی مور نشی ستا دی مور نی. دا د عتاب الفاظ دی د مزمت د پاره استعمالیږي چې کله چاله غوسه شي عتاب او زورونه ورکې نو عرب په دې الفاظ سره زورونه ورکې لا املک وما يمنعك سشي منك تعالى ان تدري چې ته پوه شي یعنی ته سشي منك چې ته زمانه دا طریقه زده کې او مال وګوري چې سو پیری زلا سوینځم ثم يتوضا وضوءه للصلاه باب اودس کولو پشاند اودس داغه د موز د پاره و پیری به لا سوینځل بیا عورت بیا به د موز پشانت اودس کولو لکه څنګه چې موز له انسان مسنون اودس کوي ثم يفيض على جلده الماء بیا بیرارول په خپل بدن باندې وب ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بیا به فرمایل چې په دې طریقه باندې به رسول الله صلى الله عليه وسلم پاکي حاصلول او غسل به کولو نو په دې روایت کې دادی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بلاس و پیری وینزل نو بازی وی چې دا عدد په ابتدا د اسلام کې او بیا منسوخ شوه خو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له نسخه نو ورسیدلې د دې جواب نه به تر خبره داده چې دا جمله چې پاغي کې دا راغلی دي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بل سونه و پیری وینزل نو دا ثابت نه ده حدیث ضعیف ده لکه مخکې حدیث د عائشه رضی الله عنها ذکر شو پاری کې د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سونه وینځل د عدد ذکر پکې نه راغله حدیث د میمونی رضی الله عنها مخکې ذکر شو پاری کې د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سونه دوه پیری یا درې پیری وینځل رجال د دې اسناد حسین ابن عیسی الخراسانی د صدوق دی ابن ابي فديك چې د نوم د محمد ابن اسماعیل ابن ابي فديك دام صدوق دی د ابن ابي زيد بن مراد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيره ابن ابي ذئب ده دا ثقه ده شعبه ابن دينار الهاشمي چې دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما غلام او مولاو دا سيء الحفظ ده ضعيف ده نو متن د دې حديث صحيح لغيره ده صرف د دې جملې نه علاوه چې لاس و پیری وینځلیو دا جمله نه ده ثابت ضعيفه ده دا اسناد د شعبه ابن دینار د وجه نه ضعیف دی د دې لپاره شواهد موجود دي لکه مخکې حدیث د عائشه رضی الله عنها ذکر شو پاغي کې دادی چې لاسونه وینځلیو او حدیث د میمونه رضی الله عنها ذکر شو چې درې پیری یا دوه پیری لاسونه وینځلیو نو لاسونه درې پیری وینځل دي یا دوه پیری یا یو ځل خود وو دا ذکر دا ثابت نه دی ضعیف دی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة 50 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويش داموز منزون في ابتداك 50 والغسل من الجنابة 7 مرار أو دا جنابتنا غسل كول وپيريو وپيري بدي غسل دا جنابتنا كولو وغسل البول من الثوب 7 مرار او کپڑی لچی بول او میتیازی ورورسی پدی باندې پلیتشی نو پووزل سره بدا پاکیدا فلم یزل رسول الله صلی الله علیه وسلم یسالو همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله نه سوال کولو چې تخفیف دراولی پدی کې سپکوال راولی اسانتیا دراولی حتا جعلت الصلاه 5 تر دې چې 50 منزون نه 15 جوړ شول والغسل من الجنابه مره او د جنابت نه غسل یوزل شو وغسل البول من الثوب مره دارنګ د بول نه به کپړه یوزل وینځل شي رجال د اسناد قتيبه ابن سعيد البغلاني دا ثقه ده ايوب ابن جعفر ايوب ابن جابر السحيمي دا ضعيف ده عبد الله ابن عصم صدوق يخطئ اسناد د دې حدیث ضعیف ده د ایوب ابن جابر الیمامی د وجنا په حدیث کې دا جمله چې کانت الصلاه 50 منځونه په ابتدا کې 50 بیا 15 شول نو د دې لپاره شواهد موجود دي حدیث د مالک ابن سعسعه رضی الله عنه په صحیحینو کې بخاری او مسلم کې دارنګ حدیث د ابو ذر رضی الله عنهما ابو ذر رضی الله عنهم په صحیحینو کې راغله دارنګي حديث د انس رضی الله عنه په مسلم کې راغله. نو دا خبره صحیح ده چې منځونه په ابتدا کې 50 رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار د الله رب العالمین نه د تخفیف دعاګانې کولی چې په دې کې اسانتیا راشي. د موسی علیه الصلاۃ والسلام په مشورې باندې غور لوي چې د الله رب العالمین نه سوال وکا چې په دې کې تخفیف راولي، ځکه ما په بنی اسرائیل باندې تجربه کړې ستا امت له دا ګرانې 50 منځونه به نشي کوله. 50 منځونه به انسان په سلیریش غنټې کې څنګه کول شپه او ورځ کې، هر نیمه غنټه پس سکم نیمه غنټه پس به یو مز راتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تخفیف سوالات کول تر دې چې 50 منځونه ورسېدل. الله رب العالمین فرمایل چې انها 50 فی العمل و 50 فی الاجر، په عمل کې دا 50 دي خو په اجر کې 50 دي. ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. نو دا جمله ثابت ده. د دین علاوه دا جمله چې د جنابت نه غسل وکړته دا رنګي کپړه به وکړته وینځل شو، نو دغه جمله ثابت نه دي، ضعیف دي، روایت ضعیف ده د ایوب ابن جابر الیمامی د وجنا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة. أبو هريرة رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي يكينا دهر ويختلان ده جنابت ده فاغسل الشعر وأنقل بشرا. نو تاسو دا ویخته وینځي و انقل بشره او سرمن صفا کوي. قال ابو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. امام ابو داود وی د اسناد په رجالو کې حارث بن وجيه راغله دی ضعيف دی او د روایت منکر دی. منکر په عام معنا باندې دی چې تفرد من لا يحتمل تفرده، چې په روایت باندې داسې راوی متفرد شي چې داغه دا تفرد قابل د احتمال او د قبول نه وي. او کوم د منکر مشهور تعریف چې ابن حجر رحمت الله علیه کوي، نو هغه منکر ته نه دی مراد چې ضعیف راوی د ثقه مخالفت وکي. نصر ابن علی الجهزمی دا ثقه دی، حارث ابن وجیه ضعیف دی، مالک ابن دینار السامی دا صدوق ده، او د محمد ابن سیرین ذکر بار بار وشو. نو اسناد ده حدیث ضعیف ده حارث ابن وجیه ده وجنا لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کل. دا روایت امام ترمیزی و ابن ماجام ذکر کرده. ده دی قول ده پاره چه ان تحت کل شعرت جنابتون، شواهد موجود دی فغطول شواهد پاغی که مقال و ضعف ده ثابت ندی، لکه حدیث د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په ابن ماجه کې راغله چې د هر ویختلان د جنابت ته هغه اسناد منقطع دی، روایت ضعیف دی. دا رنګي حدیث د عائشه رضی الله عنها په مسند احمد کې داغي اسنادم ضعیف دی. حدیث د علی رضی الله عنه رستو را روان دی، داغي سندم ضعیف دی. امام خطابی رحمت الله علیه وی ظاهر د دې حدیث دا تقاضا کوي چې کله زنانه غسل کوي نو پدی باندې واجب دي چې دا بخپل کونسی سپړي، ځکه هر ویختل او رسول لازم دي ان تحت کل شعره جنابه. نو پدی حدیث باندې ابراهیم نخعی عمل کړی، غویلی چې زنانه باندې واجب دي چې دا بکونسی کولاوي. او د عام اهل علم قول دا دی چې نه، د ویختو هغه ویخونو له رسول دا ضروری دي، اگر که باقی ویخته لواند نشي اغه ویخونه لبه او ورسی، ذکر روایت ثابت نه ده چې ان تحت کل شعره جنابه. عام اهل علم وی چې په زنانه باندې کونسی کولاو لازم او ضروری نه دي، لکه رستو به حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی، دا حدیث امام مسلم هم ذکر کړي. ام سلمہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم لویلیو انی امراه اشد ظفر راسی افانقذه في غسل الجنابه؟ قال لا. چه رسول الله صلى الله عليه وسلم زدا کون سې ډېر سخت کوم نو کله چې غسل د جنابت کوم دا کولاوم نبی صلی الله علیه وسلم چې می کولاوا وا. امام خطابی رحمت الله علیه وی چې په دې حدیث باندې اغه اهل علم دلیل نیول چې غوی استنشاق او مزمزه په غسل کې واجب او لازم دي ځکه د پوزې دنم ویخته دي او په حدیث کې راغلی چې ان تحت کل شعره جنابه نو پوزه کې مباچول دي چې هغه ویختم لواند شي دارنګ د خلی دا داخل چي دي نو دی لم دا لفظ شامل دي چې انقل بشره سرمن پاکه کینو غم سرمن دا غیلم او بو رسول دي خود حدیث بارکه تاسو واوري دل چې حدیث منکر او ضعیف دي نو دا احکامات خوبه تی اله ثابتې دي چې کله حدیث ثابت او صحیح وي چې حدیث ضعیف شونه دا احکام په طریق اولاد دینه په طریق اولاد ضعیف شي لو نه ثابتېږي. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من ترك موضع شعره من جنابه چا پری حدود یو ويختف اندازې باندې زی په غسل د جنابت کې لم يغسلها او دای اون وینځلو فعل به کذا وکذا من النار نو په اور د جهنم کې په پد باندې داسې داسې کارونه کولې شي. قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت راسي فمن ثم عاديت راسي ثلاثا دري پیری علي رضي الله عنه د دی وجنه ما دشمني کړي د خپل سر سره ما د خپل سر سره د دشمن غونتي معامله کړي غيب وي سر کلول وكان يجز شعره غيب سر کلول هميشه د دې لپاره چې په غسل د جنابت کې چرته ويختره نه وچ پاتې نشي. موسى بن اسماعيل التبوذكي حماد بن سلمة دا دوار سيقدي عطاء بن صاحب دا سودوق دا هپاخر كي مختلط شوه و حافظه كمزور شوه و او زادان چه پدي روايط كراغل ابو عمر الكندي دا سودوق دا سودوق يخت سودوق دا خطا كي دوبا اسناد دا دي حديث مرفوعا ضعيف دا زكا عطاء بن صاحب د په اخر کې د اختلاط شکار شو حافظه کمزور شوی و او د مختلط باره کې تاسو په مصطلح کې ویلی دي په اصول الحديث کې چې قبل الاختلاط چا د دنه روایت نقل کړي نو هغه به قابل د حجت او قبول وي او بعد الاختلاط چې تنه کم روایت نقل شي هغه به مردود وي قابل د حجت بني. حماد ابن سلامه چې دا ثقه ده او د عطاء ابن صاحب نه قبل الاختلاط احاديث را نقل کړي او بعد الاختلاط غالب ګمان پدې ځای کې دا ده چې دا حدیث تنه بعد الاختلاط اوریدلې د دې لپاره تایید څه شه ده. شعبه رحمت الله له چې غمد عطاء ابن صاحب شاګرد ده او د دې قبل الاختلاط روايات را نقل کړي. شعبه رحمت الله له وی چې ما د عطاء ابن صاحب نه دو احاديث اوریدلې بعد الاختلاط چې کله دا حافظه کمزورې شوی و نو دا دوه حدیث مې ته داغې نه رستو او ریدلې پاغه دوه حدیثو کې یو دا حدیث ذکر کړي حدیث د علي رضی الله عنه چې من ترک موضع شعره من جنابه لم يغسلها الى اخر الحديث نو دا احتمال د دې تایید کوي چې عطاء ابن صاحب نه حماد ابن سلمہ دا روایت بعد الاختلاط اوریدلې ده ځکه دا روایت د هغه احادیثو نه ده چې عطاء ابن صاحب د اختلاط نه پس نقل کړه دی او روایت کړه دی. امام دارقطنی رحمت الله علیه ترجیح دی لور کړي چې دا حدیث موقوف دی په علی رضی الله عنه باندې ځکه حماد ابن زید دا حدیث د عطاء ابن صاحب نه را نقل کړي موقوفا د علی رضی الله عنه قول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له نه دی منسوب کړي او دا حماد ابن زید دم د عطاء ابن صاحب نا قبل الاختلاط احاديث را نقل کړي دا حدیث په دې سند باندې ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې مرا نقل کړي حاصل دا ده چې دا حدیث مرفوعا ضعیف ده او موقوفا ثابت ده. امام طیبی رحمت الله علیه د دې حدیث د وجنه د حلق الراس د سنتیت قائل لې چې د سر خریل د سنت طریقه ده، ځکه علي رضی الله عنه به سر خریلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل وی تقریر کړی دی. خو تاسو اوریدل چې روایت مرفوعا ضعیف ده، که رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کړو نو بیا خو به روایت مرفوعا ثابت وي. بل د خلفای راشدینو نه ده، او د خلفای راشدینو په متابعت او تابعداري باندې دا غي په سنت باندې امت مأمور ده چې دا غي د سنت تاسو متابعت کوي. مولا لقاری او ابن حجر رحمهم الله په امام تویبی باندې رد کړی ده چې د علی رضی الله عنه دا فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې چې کله مخالف وي دارنګ د نورو خلفاو د طریقې نو دی لبیا سنت ویل مناسب ندی، بلکې دا یو رخصت ته صرف جایز قدر لدی. سنت هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو، هغه د حج او د عمرینا علاوه ویخته کلکړی ندی، بلکې ویختی پریخي. تاسو له په شمایلو کې راشي چې دا غي ویخته په دریو طریقو باندې وو: وفرا، جمع او لما. د غوګونو د نرمو پوري تر اوګو پوري، د غوګونو او د اوګو تر منځ پوري، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي. خو کوڅوک ویخته کلی او کټکې په پتری باندې کټاکې نو دا جایز دی، اگر چې پر خودل افضل او بهتر او سنت طریقه ده. د جواز د پاره دلیل دا دی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ماشوم وکړو چې نیم ویختي غستل شي او نیم پر خودل شي، نو وی چې دا ویخته ورلا احلقه كله او اتركه كله، یا ورلا دا ټول سر کټا کوي یا ورلا دا ټول ویخته پرې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول سر کټا کولو او د ویختو د حلق حکم کړي، نو حلق جایز دی، افضل او سنت طریقه دا ده چې ویخته دې پرې خو دی شي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.